reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemieckie media podają, że sprawca ataku w Münster był chory psychicznie. Lekarze walczą o życie półrocznego chłopczyka, który w ciężkim stanie trafił do szpitala w Kutnie. W tym serwisie też relacja naszego wysłannika z Budapesztu. Jutro wybory parlamentarne. Według niemieckich mediów sprawca ataku w Münster to 48-letni obywatel Niemiec, który był chory psychicznie. Bild podaje, że mężczyzna nie był wcześniej karany. Jak informowaliśmy, po południu furgonetka wjechała w ludzi siedzących przed restauracją. 3 osoby zginęły, a około 30 zostało rannych, w tym 6 ciężko. Sprawca ataku zastrzelił się. Niemieckie służby na razie nie informują o motywie napastnika. Proboszcz polskiej misji katolickiej w Münster, ksiądz Marian Wagner, mówił w TVP Info, że dotąd było to spokojne miasto. Gdzie znajduje się sala pokoju, dokonało się to. Z tym, że tak jak donoszą media tutejsze, jest to 49-letni mieszkaniec naszego miasta, mężczyzna, który się ponoć leczył. Trudno nam się teraz odnieść, natomiast odnosimy się do tej tragedii, która nastąpiła, gdy chodzi o ofiary i osoby, które rzeczywiście zostały poszkodowane. Konsulat Generalny RP w Kolonii poinformował, że pozostaje w kontakcie z policją w sprawie ustalenia obywatelstwa ofiar i rannych w ataku. Poprosił o zachowanie środków ostrożności. Lekarze z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi walczą o życie półrocznego chłopczyka z Żychlina, który w ciężkim stanie trafił do szpitala w Kutnie. Chłopiec miał liczne krwiaki, siniaki i zadrapanie na twarzy i szyi. W nocy dziecko przetransportowano do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, mówi rzeczniczka szpitala w Kutnie Justyna Sola-Stańczyk. Rodzice twierdzili, że przyczyną tego złego stanu dziecka jest to, że dziecko spało na smoczku. Mama w pewnym momencie się popłakała, natomiast tata tego dziecka, na sugestię pani doktora o tym, że niech mi pan nie mówi, że takie obrażenia powstają od spania na smoczku, stał się agresywny, bardzo nieprzyjemny. Obrażenia u dziecka powstały prawdopodobnie w różnym czasie, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Zasięgnęliśmy opinii biegłego, który pomoże nam dokonać oceny, w jakich okolicznościach mogło dojść do powstania obrażeń, w jakim czasie, a przede wszystkim, czy stanowią one zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Czekamy na opinię. Zatrzymani 21-letnia matka i jej o 20 lat starszy partner zostali przesłuchani. Jutro prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Około 300 osób wzięło udział w Budapeszcie w marszu, którego głównym hasłem był apel o udział w jutrzejszych wyborach parlamentarnych. Zwolennicy opozycji liczą, że przy dużej frekwencji rządzący zdobędą mniej mandatów. Na miejscu jest Piotr Pogorzelski. Według socjologów im wyższa frekwencja, tym mniej mandatów dla partii Viktora Orbana. Niektóre sondaże wskazują, że Fidesz może otrzymać nawet jedynie nieznaczną większość w parlamencie. Sam premier liczy na większość konstytucyjną. Innego zdania są uczestnicy marszu. Zwracają uwagę na problemy, z którymi borykają się Węgrzy. Niebezpieczne dla mojego kraju jest to, że ci, którzy mają mniej niż 50 lat, wyjeżdżają za granicę, bo nie mają tutaj szans na pracę, pieniądze i przyszłość. Jest wiele rzeczy, które mi się nie podobają, szczególnie korupcja. Mam nadzieję, że w niedzielę Węgrzy podejmą dobrą decyzję. Zwolennicy Fideszu chwalą wprowadzone przez Viktora Orbana programy socjalne, na przykład prac społecznych dla bezrobotnych czy pomocy dla rodzin wielodzietnych. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Koniec spekulacji, wróżenia z fusów czy wirtualnych tabel. W Lotto Ekstraklasie wszystko już jasne. A przynajmniej znamy zespoły, które będą grać o tytuł i te, które, cytując klasyka, powalczą o spadek. W górnej ósemce znalazły się kolejno Lech, który rzutem na taśmę wskoczył na fotel lidera, Jagiellonia, Legia, Wisła Płock, Górnik, Korona, Wisła Kraków i Zagłębie. A w tej dolnej Arka, Krakowia, Śląsk, Pogoń, Piast, Lechia, Brukbet i Sandecja. Dotychczasowy lider Jagiellonia przegrała dzisiaj dosyć sensacyjnie z Wisłą Płock 1-3. A inni to wykorzystali. Lech wygrał 3-1 z Górnikiem, a Legia 3-0 pokonała Pogoń. Ważyły się losy o to, kto u siebie z czołówką rozegra mecze u siebie. Legia mimo zwycięstwa na trzecim miejscu, tak? Więc tutaj nie udało się ugrać, natomiast no, dzisiaj dla Legii było ważne zwycięstwo i udało się. Myślę, że nawet chyba za wysokie. Jeżeli chodzi o grę, to ja nie widzę tutaj jakiejś wielkiej poprawy. Pogoń też miała sytuację, ale ten mecz został zamknięty tym drugim golem niezgody. Po 2-0 już Pogoń się nie podniosła. Ten mecz dla oglądających się skończył. Tyle ekspert Kanal Plus, Kazimierz Węgrzyn. Pierwsza kolejka rundy finałowej już za tydzień. A teraz sprawdzamy, co działo się na zagranicznych boiskach. Bayern Monachium wygrał 4-1 z Augsburgiem i wywalczył 28 mistrzowski tytuł, a 6 z rzędu. Robert Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych, odpoczywał przed rewanżem z Sevillą w Lidze Mistrzów. Inny ćwierćfinalista Champions League także mógł dzisiaj zapewnić sobie mistrzostwo kraju. Zadanie Manchesteru City było jednak znacznie trudniejsze niż Bayernu, bo trzeba było wygrać derby z United. Do przerwy było 2-0 dla The Citizens i wydawało się, że poznamy dziś mistrza Anglii. Ale później United wzięło się w garść i ostatecznie wygrało 3-2. Manchester City świętowanie musi odłożyć przynajmniej do następnej kolejki. Za to świętowanie nie musiał przekładać Paweł Tarnowski. Polski żeglarz wygrał zawody o Puchar Księżniczki Zofii w windsurfingowej klasie RSX. Bardzo się cieszę. Dzisiaj do wyścigu medalowego przystępowałem z drugiej pozycji. Udało mi się wygrać wyścig medalowy i tym samym wygrałem całe zawody. Także bardzo się cieszę i chciałbym to zwycięstwo dzisiejsze zadedykować mojej kochanej siostrze, która dzisiaj obchodzi urodziny. Zofia, wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia z Majorki. To jest taki prezent na poczekanie, który udało mi się wymyśleć, ale prezent prawdziwy będzie po powrocie. Także do zobaczenia i pozdrowienia z Majorki. No ciekawe, co to będzie za prezent. A zawody o Puchar Księżniczki Zofii to prestiżowe regaty otwierające żeglarski sezon. A nowy sezon zainaugurowali także żużlowcy w Speedway Ekstralidze. Wicemistrz kraju Sparta Wrocław zremisował u siebie z broniącą tytułu Unią Leszno 45-45. Najlepiej punktowali Maciej Janowski dla Sparty i Jarosław Hampel dla Unii. Obaj zdobyli ich 12. Pozostałe mecze pierwszej kolejki jutro, a znów o sporcie za 2 godziny. Tej nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie w Tatrach możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na krańcach północno-wschodnich, około 4 w centrum, do 7 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, wysoko w górach silny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodziny. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy: Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Heels of satin grass and maiden's fair. Now she rides. mają między 17 a 20 lat, a nazywają utwór Flower Power. Przed dwoma tygodniami nie tylko zdumiał mnie koncert grupy Greta Van Fleet, ale i ich odczytanie muzyczne. Dziś pierwszy fragmencik rozmowy, który będę w odcinkach prezentował w liście osobistej. Pytanie brzmiało, czy teza brzmiała, że bardzo często inspiracją jest nie płyta, nawet nie konkretny utwór, tylko pewien moment, fragment piosenki, który zrzuca buty. Dowiedziałem się, że keyboardzista, jeden z braci Kiszka, bardzo zainspirował się jednym z utworów Beatlesów i partią organów. I zapytałem, czy to prawda. Yes, yeah, that's actually the song that... That's an obscure song. Yeah, it's fairly obscure, but it's... That's the song that got me into playing keyboard. You know, hearing Billy Preston, like, flying around on the organ on that, it was just... She's so heavy. It was a fantastic thing. It was incredible. And it's like, wow, like, how do you do that? And I didn't know it was... Cool. Yeah. Yes. I didn't know who it was actually playing that, but then until I figured out later that was Billy Preston, and he's been a really big influence on me ever since. Tak, to prawda, ten utwór spowodował, że zająłem się keyboardami. Kiedy usłyszałem, jak Billy Preston fruwa po prostu na swoich organach w tym numerze, to było niesamowite. Pomyślałem, wow, jak ten facet to robi? Tak naprawdę nie wiedziałem, kim jest. Myślałem, że to może Beatlesi, bo to dość mało znana piosenka z ich repertuaru. Potem dowiedziałem się, że to Billy Preston. Od tego momentu był moją ogromną inspiracją. W ubiegłą środę nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedziła Ola Schmidt. Publiczność była zaledwie kilkuosobowa i przez chwilę, mimo że była pora lunchu, zrobiło nam się mroczno, jak w jakimś klubie. Oto nagrania, które przywiozła ze sobą. Lista osobista. Mimo że jest dopiero pora lunchu, w studiu Osieckiej w zasadzie mamy zmrok i klub. I tak miało być. Olę Schmidt poznałem w dość typowo nietypowy sposób, kupując jej płytę. Nietypowy o tyle, że napisała do mnie zaraz potem i podziękowała. Tak poznaliśmy się, przywiozła nam z Jorku tutaj do Osieckiej piękną pogodę i podobno zupełnie nową muzykę. Ola Schmidt i Tobi. Zapraszamy. Dzięki. Zacznę od utworu Wrapped, ponieważ jest napisany po polsku i ten utwór ma praktycznie 7 lat. I to był taki jeden z momentów, kiedy ja chowałam ten wiersz gdzieś po półkach, a mam, słuchajcie, tyle tych notatników w domu, że to w każdym pokoju, nawet w łazience, nawet przy toalecie jeden leży, bo to impuls i kreatywność i pomysły to w każdym miejscu i w każdej godzinie do mnie przychodzą. I nie chciałam, żeby ten utwór umarł i uważam, że to jest piękna sprawa, jeśli chodzi o uniwersalną miłość w sensie tekstu. Jestem kwiatem, bez wody, z czasu, który spędzam z tobą. Oddycham głęboko, kiedy uśnię, spada z twojej twarzy. Przytulam się do ściany. Oddechu moje gałęzie. było Wrapped. Kiedyś ta piosenka nazywa się Gałęzie i zupełnie inną muzykę miała pod sobą. Taką, ja to nazywam, jak zawsze piszę piosenki, to sobie wyobrażam jakieś pejzaże i ziemia i trawa, to by była na przykład gitara albo bas, a powietrze to była jakaś jedna zwrotka, a słońce to by był refren na takiej zasadzie. I jakoś tak wyszło, że po 7 latach ta muzyka, która kiedyś była nagrana, po prostu została zapomniana i totalnie, zupełnie od początku stwierdziłam, że sobie zrobię takie małe wyzwanie i wszystko zrobię głosem. Tak, żeby to było trochę, nie wiem, jakoś tak myślę, gotycko, medieval na takiej zasadzie. Chyba za dużo się naglądałam po angielsku Gry Tronów. A teraz zagramy Satellites. To była ciekawa historia, jak ten utwór był nagrany, ponieważ ja uważam, że takie, jak się jest mamą i muzykiem, to potrzeba balansu. I pamiętam, że w momencie, kiedy zaczęłam pisać pierwsze ukulele, pierwszą warstwę właśnie do zwrotki, to my sobie cały weekend lataliśmy po parkach, gdzieś na rowerach sobie jeździliśmy z Amelką, moją córką, i z moim partnerem, który właśnie teraz ze mną siedzi na basie, Gatta i Tobi. I wróciłam do domu, oni sobie coś tam pichcili w kuchni, a ja szybko, szybko do pokoju. I tak czułam taki impuls. Ja zawsze mam sobie taką intuicję, że wiem, że to jest teraz. Teraz czuję, że teraz albo nigdy. Powiedziałam im, że wyjdę tam na 15 minut. Co prawda zajęło to 2,5 godziny, troszeczkę dłużej. No ale po 2,5 godzinach, jak wyszłam, to już była jedna warstwa. A te kolejne warstwy, łącznie z głosami i z basem, to doszły do nas po jakichś 2 miesiącach. I w którymś momencie tak poczuliśmy, że to jest to. I utwór, który jest w ogóle na mojej płycie winylowej, to nie jest nagrany gdzieś w studiu jakimś niesamowitym, tylko był położony sobie telefon w środku pokoju, ale graliśmy cały dzień z głośnikami rozstawionymi i tak naprawdę kombinowaliśmy porządnie. I tak ten utwór, jak został nagrany, tak został wydany. Kieran Hebden, mój mentor, wymyślił, że tak ma być, bo tam jest tyle emocji w tym. Zobaczymy, ile będzie emocji teraz. To jest piosenka post-brexitowa. To nie będę więcej tutaj elaborować. It's transparent. Chciałam się zwierzyć, że jak przyleciałam do Polski 2 kwietnia, to zauważyłam, że tu naprawdę tak fajnie się celebruje to święto. Sklepy są zamknięte. Jestem taka antykorporacyjna i ta piosenka to w sobie też właśnie ma takie antymaterialistyczne podejście do życia. The satellites of dreams, satellites to make you buy things you don't need. W sensie, że wszędzie mam teraz połączenie do internetu i jesteśmy non-stop terroryzowani, że to potrzebujesz do szczęścia i tamto potrzebujesz. A ja uważam przez moje doświadczenia życiowe, zdrowie, dobre jedzenie, przyjaciele i rodzina, to jest najważniejsze. I wtedy, nieważne co się w polityce dzieje, oczywiście wiadomo, że dużo smutnych klimatów jest na świecie, a jestem bardzo człowiekiem empatycznym, i to na mnie zawsze działa i to mnie zawsze inspiruje do pisania piosenek także. I mam nadzieję, że czasami ta moja muzyka pomoże komuś się z czegoś wyleczyć. Tutaj mam historię dla was, jeśli chodzi o ostatni utwór, który zagram. 2,5 roku zbierałam na moją gitarę basową. Nie mam przy sobie jej, ponieważ zapłaciłabym za siedzenie w samolocie tyle, co za gitarę basową, ale wolałabym spędzić czas z przyjaciółmi, z rodziną za to tutaj. Więc pożyczyliśmy sobie gitarę i tu wielkie podziękowania do Krzysztofa Flika, który nam pożyczył tutaj pięknego Fendera. A ja tutaj pochowane mam moje klimaty basowe, które kombinowałam sobie w niedzielę wieczorem, noc przed przylotem tutaj. I Tobi sobie siedział na kanapie na dole z tatą Amelki. A ja mówię do chłopaków, to oglądajcie sobie film, a ja tam wyskoczę sobie na trochę. No i tak wyszło, prawie z 3 godziny tam sobie siedziałam i kombinowałam na mojej poduszce, na podłodze przed tym maszyną lupującą tutaj, która nakłada te różne pokłady basowe. I tak wyszło, to jest piosenka miłosna do mojego basu. Ale mi się wydaje, żebym była sprytna i poucinałabym niektóre słowa, to mogłaby być piosenka dla Tobiego. To tak by było bardzo miło dla niego, założy się. Już o tym rozmawialiśmy. No, nazwałam to Mr. MN. MN to jest skrót od Maple, czyli to jest ta warstwa, z której jest zrobiony bas, ten fret cały. No to idziemy. Poszukam tylko. Ain't the right sonic crescent common body for stars like a soldier. Made me feel like a Joan of Arc. Come on, don't set lines, galaxy of divine resonance. Ah! Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, Piotrze. To była chyba World Exclusive, światowa premiera tego utworu w ogóle, taka zaimprezowana bardzo, specjalnie dla was. Słuchaliśmy wiązanki melodyjnych melodii. Ola Schmidt, Tobi, za zasłoną Amelia, która zaglądała tutaj co chwilę i kukała. I bardzo wierna publiczność. Bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Ola Schmidt w studiu Osieckiej w ubiegłą środę. A teraz John Coltrane w Sztokholmie. Bardzo wiele lat temu. I pytanie ważne. Do you feel angry? No, I don't. I was talking to a fellow today and I told him that the reason I play so many, it sounds, maybe it sounds angry because I'm trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know. Pytanie dziennikarza, czy jest zły na scenie, bo tak to wygląda, kiedy szaleje ze swoim saksofonem. Nie. Mówiłem o tym komuś wczoraj. Powód, dla którego brzmi to tak, jakbym rzeczywiście był wściekły, to, że próbuję tak wielu rzeczy w jednym momencie. Nie udaje mi się tego jeszcze jakoś ułożyć. Mam całą masę historii, które chciałbym jednocześnie wygrać. I stąd takie wrażenie. Ostatnia, dziś czwarta wersja So What z płyty, która jest kamieniem milowym, jeżeli chodzi o poznawanie twórczości Davisa i Coltrane'a. Ostatnia wspólna trasa koncertowa w roku 1960. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. To była Lista Osobista. Do usłyszenia.